Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանին։ Մենք կզրուցենք ինչ է մեղքը, ինչպես ձերբազատվել մեղքից թեմայի շուրջ։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Եսայի նախ ձեր քանական օրնությունը դարձ հոգևոր հաղորդաշարի լսարանին ու գնդիրներին։ Ամենակարևոր իրողությունը, որին մենք այս օրերին հատկապես անդրադառնում ենք, մեր հոգևոր դարձն է դեպի Քրիստոս, դեպի Աստված, եւ իմ աղթանքն է, որ հաղորդաշարը կարողանա իրապես տալ այն հնարավորությունը եւ առիթը ու գտիրներին, որ այդ հոգեվոր դարձը լինի յուրաքանչյուրի կյանքում։ Աստվածահայտ ճանապարով յուրաքանչյուր մարդ փորձի վերագտնել իր կյանքը եւ Աստծուն ծառայելու իր առաքելության մեջ անպայման արժեվորի այն պատվիրաններն ու պատգամները, որոնք որ Քրիստոս մեզ թողեց իբրև օրինակ։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, այսօր փորձենք խոսել մեղքի մասին, քննարկել ինչ է մեղքը, ինչպես կարելի է ձերբազատվել մեղքից, հաղթահարել այդ չարիքը, որ ամենատարբեր ձևերով մեզ հետ է, մեզ համակայել է, մեր ներսում է, մեր շրթին է, մեր ականջին, մեր աչքին։ Մեղք Աստվածին մենք հանդիպում ենք Աստվածաշնչի հենց առաջին էջերից, Ինքնատակարանի Ադամի եւ Եվային հաղորդակցվելու պահին, երբ որ Աստված պատվիրում է չուտել բարու եւ չարի ծառի, և ահա այսպես մի շղթայով իրար խափելով ու վերջում Ադամը դառնում է մեղանչական, անմիջական մեղանչականը հենց դառնում է Ադամը։ Սկսենք այստեղից, նաև տալով մեղքի սահմանումը, կարծում եմ հենց մեղքի առաջին մեղքի պահին էր ծնվեց նաև սահմանումը երևույթի։ Ինչպես որ արդեն նշվեց, առաջին մեղքը, որ կործվեց, իր էությամբ Աստծո կամքին չհնազանդվելն էր, այսինքն այն ամենը, ինչը հակառակ է Աստծո կամքին, այն ամենը, ինչի մեջ դրսևորվում է անհնազանդություն Աստծո նկատմամբ, դա համարվում է մեղք։ Եվ մեր եկեղեցու հայրերը մեղքը որակում են նաև որպես հոգու հիվանդություն, որը բնականաբար մարդու փրկության ճանապարհին խանգարող եւ փրկությունը խաթարող ամենամեծ պատճառներից եւ հանգամանքներից մեկն է։ Հետևաբար նաև ավետարանի լույսի ներքո, եթե մենք նայելու լինենք, մեղքը խապկանքն է, որը ձևավորվում է մարդու կյանքում, որը մարդու տալիս է դատարկ հույսեր եւ սխալ պատկերացում առհասարակ սեփական անձի, շրջապատող աշխարհի եւ բնականաբար նաեւ Աստծո նկատմամբ, որի մեջ թաթախվելով մարդը արդեն կորցնում է եւ օբյեկտիվությունը եւ կորցնում է Աստծուն ճանաչելու հնարավորությունը։ Այսինքն, այլ կերպ, եթե ավելի պարզ ձևակերպելու լինենք, մեղքի մեջ ընկնել նշանակում է մեջքով շրջվել դեպի Աստված, երես թեքել Աստծուց։ Մենք ինչն ենք համարում նաեւ մեղք, թվարկենք մեղքի մի քանի տեսակներ կամ տարատեսակներ, խափելը, չարաշահելը, չվստահելը, չգիտեմ, այսպիսի մի շարք մեղքեր կարող ենք թվարկել։ Մեղքերի ամբողջական պատկերը, հնարավորինս ամբողջական պատկեր ունենալու եւ մեր աչքի առաջ պատկերացնելու համար բավական է հիշել մեր մեղքերի խոստովանության այդ ցանկը, որը եթե ամփոփ ներկայացնելու լինենք, ներկայացնում է այնտեղ կամա եւ ակամա, գիտությամբ եւ անգիտությամբ կորցված մեղքեր, այսինքն սա նշանակում է, որ կան մեղքեր, որ մենք կորցում ենք գիտակցաբար, կան մեղքեր, որոնք մենք կործում ենք անգիտակցաբար, կան մեղքեր, որոնք մենք կործում ենք չարությամբ, եւ կամ կործում ենք միամտաբար, եւ կան մեղքեր նաեւ, որոնք մենք կործում ենք մեր տկարությունից ելնելով, այսինքն անկարող լինելով բարիքը կործելու։ Եվ նաեւ մեղքերի շարքում հատուկ պետք է ունենալ մեր աչքի առաջ այն դասակարգումը, որ կան մեղքեր, որոնք հոգու հետ են կապված, հոգու զորության հետ կապված, մտքի սխալ ընթացքի հետ կապված եւ մարմնի ցանկությունների հետ կապված, ասենք խորամանկությունը, անզգամությունը, չարակամությունը, սրանք հոգու զորության սխալ կիրառություններն են մեր կյանքում։ Մտքով մեղքեր գործելու հանգամանքն էլ կարծում եմ շատերիս պարզ է այն իմաստով, որ ցանկացած մեղք ծնվում է հենց մտքից, երբ որ մարդը սկսում է մտածել որևէ սխալ կամ արատավոր երևույթի շուրջ, սկզբում անդրադարձ այսպիսին է. Ես այս մեղքը չեմ գործի, սա այո, մարդի գողություն են անում, սպանություն են գործում, շնություն են անում, բայց միևնույն է դա իմ հետ կապ չունի, բայց այդ ժամանակի ընթացքում հնարավոր կարևոր է, որ այդ միտքը անընդհատ այնքան մեր մտքում եփվի եւ քիչ-քիչ ժամանակի ընթացքում ինքը վերածվի գործի։ Հետևաբար եկեղեցու հայրերը եւ Քրիստոս մանավանդ ավետարանը մեզ ասում է, չէ, եթե նույնիսկ արդեն մտածում եք այդ մեղքի մասին, դա արդեն վատ է, դա արդեն մեղք է։ Մարմնի ցանկությունները, որոնք նույնպես մեղավոր հակումներ են եւ կարող են առաջնորդել մարդուն մեղքին, գողությունը, շնությունը, հայոյանքը, բամբասանքը, չար խոսք ունենալը, չար լեզու ունենալը, դավաճանությունը, հայոյանքը, հարբեցությունը, նաև հատուկ ընդգծում են 7 մահացու մեղքերը, նախանձը, հպարտությունը, բղջախոհությունը, ծուլությունը, որկրամոլությունը, որոնք ոչ թե որ աններելի մեղքեր են, այլ մեղքեր են, որոնք սպանում են հոգին, դրա համար կոչվում են մահացու մեղքեր։ Տեր հայր, բնականաբար դուք հիշեցիք խոստովանության պահը, ակամա և կամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, սրանք կարծում եմ նաև թույլ են տալիս մեղքերը դասակարգել երկու մասի, ներելի և աններելի մեղքեր, որոնք կարող ենք համարել ներելի մեղքեր, որոնք կարող ենք համարել աններելի մեղքեր։ Աններելի մեղքեր գոյություն չունեն, չկա այդպիսի մեղք, որ մարդը գործի ու Աստված չկարողանա ներել։ Ցանկացած մեղք հնարավոր է քավել, ցանկացած մեղք հնարավոր է, որ Աստված կների։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, թե որքանով մենք կկարողանանք գիտակցել եւ ներողություն խնդրել Աստծոս մեր մեղքերի համար։ Միակ մեղքը, որ չի ներվում, այն էլ չի ներվում ոչ թե նրա համար, որ Աստված չի կարող աներել, այլ որովհետեւ մենք չենք հասցնում ի վիճակի չենք ներողություն խնդրելու Աստծոս, որպեսզի Աստված մեզ այդ ինքնասպանությունն է։ Բայց մնացած բոլոր դեպքերում բնականաբար բոլոր մեղքերը ներելի են, բոլոր մեղքերը հնարավոր է որ Աստվածների, եւ դրա համար մենք ունենք հատուկ ապաշխարության կարգը։ Այլապես եթե կլինեն մեղքեր, որ չի ներվում, ուրեմն ապաշխարության կարգը անիմաստ է դառնում այս դեպքում։ Տեր հայր, Սուրբ Հոգուն հայհոյելը, կարծում եմ դա թերևս եզակի աներելի մեղքն է, մենք հնարավորություն ունենք ապաշխարել Սուրբ Հոգուն հայհոյելուց հետո։ Նույնիսկ Սուրբ Հոգու դեմ հայանքի պարագային մենք ունենք հնարավորություն ապաշխարելու, եթե մենք Սուրբ Հոգու դեմ հայանքը ճիշտ ենք հասկանում։ Իհարկե, այստեղ շատերը ընկալում են այսպես՝ բառացի հայանքը Սուրբ Հոգու դեմ, բայց սա անհեթեթություն է։ Եթե մենք հետևենք ավետարանին, դա ասում է, որ մարդու որդու դեմ հայանքը կներվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայանքը չի ներվի։ Մարդու որդին ասելով բնականաբար նկատի առնվում Քրիստոսին, այսինքն անհեթեթ է, եթե խոսում ենք բերանացի հայուանքի մասին, անհեթեթ է մտածել, որ Քրիստոսին եթե հայուեցինք բերանացի, ուրեմն դա կներվի, իսկ Սուրբ Հոգուն չի ներվի, նման բան չկա, սա սխալ պատկերացում է, եւ բերանացի հայուանքի մասին չի խոսքը այստեղ, այլ խոսքը նրա մասին է, որ նախ Հիսուս հստակ սահմանազատում է մարդու որդու դեմ գործած հանցանքը եւ Սուրբ Հոգու դեմ հայուանքը։ Այսինքն մարդու դեմ գործած հանցանքը առհասարակ եւ Աստծո դեմ գործած հանցանքը իր հերթին։ Այսինքն սրանք երկուսը սահմանազատվում են։ Այսինքն երբ որ ես որևէ մարդու դեմ հանցանք եմ գործում, հաշվի առնելով, որ մարդն էլ սխալական է եւ հնարավոր է մենք մարդկանց նկատմամբ միշտ էլ հանցանքներ կամ զանցանքներ գործում ենք, եւ սա հնարավոր է մարդուս ներողություն խնդրել եւ ստանալ ներողությունը։ Իսկ Աստծո դեմ ոտնձգությունը, իսկ դա գիտեք որն է, երբ որ այդ հատվածը սկզբից կարդանք, որտեղ որ Քրիստոս նման պատգամ է տալիս, այնտեղ դրանից առաջ այսպիսի մի դրվագ տեղի ունեցավ, երբ որ Քրիստոս հրաշքներ գործեց, դիվահար մարդուն բուժեց, դևը նրա միջից հանեց, հրեաները ասացին, որ ինքը Բեղզեբուղի իշխանությամբ է դևերին հանում, այսինքն Աստծո զորությունը վերագրեցին սատանայի զորությանը, այսինքն Քրիստոսին մեղադրեցին սատանայի այդ համագործակցության մեջ, այս է հայույանքը, երբ որ դիտավորյալ փաստերը աղավաղում էին հրեաները, բացահայտ տեսնելով Աստծո զորությունը, իրենք Աստծո զորությունը վերագրեցին սատանային, սա հենց Սուրբ Հոգու դեմ Աստծո դեմ հայոյանքն է, Աստծունը վերագրել սատանային։ Եվ մյուս բացատրությունը եկեղեցու հայրերի կողմից այն է, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքը այն է, երբ որ մարդը իր չար սրտից դրթված գիտակցաբար դիտմամբ չարությամբ մեղք է գործում, դիմացինին չարություն անելով, վնասելով, եւ դա անում է դիտավորյալ, այսինքն այդ մարդու մեջ, այդ մարդու մեղքը չի ներվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չարություն իր սրտում կա, որպեսզի այդ մարդու մեղքը ներվի, այս հայոյանքը Սուրբ Հոգու դեմ պիտի նախ այդ մարդը չարությունից հրաժարվել, այ երբ որ չարությունից հրաժարվել, սրտի չարիքից հրաժարվեց, այն ժամանակ իր մեղքը կներվի։ Այդ դեպքում ինչի է եկեղեցին մի մեծ բաժին հատկացնում մահացու մեղքերին, 7 մահացու մեղքերին, եթե դրանք նույնպես ներելի են եւ հնարավոր է ապաշխարության միջոցով հեռանալ այդ մեղքից, ինչու են կոչում մահացու։ Նախ, որովհետև եթե այն հանգամանքը, որ այս մեղքերը արդեն կան խոստովանության ցանկում, նշանակում է ներելի են, որտեղ եթե դրանք աներելի մեղքեր են, ինչի են կել խոստովանում, անիմաստ է խոստովանել, երկրորդ մահացու են կոչվում, որովհետև դրանք սպանում են մարդու հոգին, այսինքն չարախոսությունը, նախանձը, բարկությունը, ագահությունը, որկրամոլությունը, սրանք մեղքեր են, որոնք սպանում են մարդու հոգին, դրա համար կոչվում են մահացու։ Բայց այս մեղքերի դեմ էլ կա բուժում, ինչպես որ բոլոր մյուս մեղքերի դեմ, որ հնարավոր է այդ մեղքերը քավել դարձի գալով եւ ապաշխարելով։ Տեր հայր, անդրադառնանք նորից ու գրքին, հենց առաջին էջերին, որտեղ որ Ադամ խախտեց պատվիրանը եւ մեղք գործեց։ Այդ մեղքը նաեւ անմիջապես կապած է որկորի հետ։ Փաստորեն դա պահքի խորուրդ էր նաեւ, մի կերեք եւ հանկարծ կերավ։ Դա նաեւ պայացողության առաջին օրինակն ու պատգամն է, որը տրվեց դրա ախտում, այսինքն ի սկզբանե մարդուն տրված էր հնարավորություն, մարդը ստեղծված էր անմեղ, բայց մարդը դեռ պիտի վաստակեր կատարելությունը։ Մարդը կատարյալ չէր, անմեղ էր, բայց կատարյալ չէր, իսկ այդ կատարելության հասնելու ամենակարևոր եւ հիմնական ճանապարհը նաեւ պահեցողությունն է, որ մարդը պատրաստ է նաեւ գնալու զոհողությունների, զսպելու իր մարմնական ցանկությունները, այն ինչ որ մարդու աչքին հաճելի է, քիմքին հաճելի է, եւ հնազանդվելու Աստծո կամքին։ Եվ բնականաբար սա առաջին պահքի օրինակն է, որ ի սկզբանե տրվեց մարդուն արդեն իսկ դրախտում։ Եվ այս պարագային բնականաբար, թեև պահեցողության անդրադառնալիս, այստեղ խնդիրը մենակ որկրամոլության մեջ չէ, որտեղ խնդիրը մենակ ուտելիքը չէ, խնդիրը նաև մարմնական ցանկություններն են, առհասարակ մեղքեր չգործելն է եւ մեղքերից հեռու մնալու, այսինքն նաև հոգու պահքն է այստեղ կարևոր։ Եթե մենք հրաժարվում ենք բուսական կերակուրներից, չենք ուտում այն ինչ որ մեզ հաճելի է, մեր աչքին ախորժելի է, մենք հրաժարվում ենք կենթանական կերակուրներից, բայց առհասարակ եթե պահքի մասին ենք խոսում, խնդիրը մենակ ինչ որ ուտելիքներից հրաժարվելը չէ, խնդիրը դրա մեջ իմաստ տեսնելն է, հոգու փրկության մեջ զորանալու համար։ Կարծում եմ ապաշխարելու ամենալավ տարբերակը ամենակարճ միջոցաղոթքն է։ Ճիշտ եմ կարծում, թե ուրիշ նաև աղոթքը միշտ պետք է մարդուն եւ ապաշխարելու շրջանին եւ առհասարակ իր ամբողջ կյանքի ընթացքին, բայց ապաշխարելու ամենակարևոր պայմանը գիտակցությունն է առաջին հերթին, մեր պատկանելիության գիտակցումը, ով ենք մենք, արդյոք այս երկրի համար ենք, այս աշխարհի համար ենք միայն ստեղծված, թե նաև մենք ունենք շատ ավելի կարևոր քաղաքացիություն, որը երկնային քաղաքացիությունն է։ Եվ եթե մարդ ունի այս գիտակցումը պատկանելիության, մարդու հաջորդ քայլը լինում է շրջվել դեմքով դեպի Աստված, այսինքն ապաշխարել չի նշանակում միայն ասել, որ այո, ես այս հարցերում մեղավոր եմ, ապաշխարել նշանակում է ընդհանրապես մտքի ընթացքը փոխել, մտածելակերպը փոխել։ Եթե օրինակ ասենք հիմա ամենասովորական շարքային հավատացյալ մարդու համար մարդասպանություն միտքը, որ գալիս է որպես մեղք, ասում է, դա արդեն իսկ ինձ համար անտանելի է, ես դա չեմ կարող մտածել, որ դա իմը չէ, ես չեմ կարող այդ քայլին գործել, այսինքն նույնիսկ միտքը, երբ որ գալիս է մարդուն, մարդը միանգամից այդ միտքը իրանից վանում է։ Բայց մենք ասենք օրինակ ամենատարական հարցերում մեղքերի պարագային մենք այդպես չենք վարվում, ասենք բամբասանքն է, չարախոսությունն է, մենք դրվում ենք այդ մեղքերին, այսինքն մեղքը մեզ համար պիտի լինի այնքան զզվելի ու ոչ ցանկալի, որ նույնիսկ եթե մտներովս մեր ասում ենք, միանգամից մենք սկսում ենք այդ մեղքը մեզանից վանել, ապաշխարության ճանապարհը մեզ այս կերպ է ձևափոխում մեր կյանքը, որ մենք կարողանանք արդեն իսկ մեր մտքից հեռացնել այդ չարի արմատները։ Տեր հայր, իսկ ինչ կասեք այն դեպքի համար, երբ որ մենք գնում ենք եկեղեցի, մենք աղոթում ենք, մենք մասնակցում ենք պատարագին, հրաժարվում ենք մեղքից, ապաշխարում ենք, հաղորդություն ենք ստանում, բայց մեկ էլ նորից տկարանում ենք, մեկ էլ նորից մեղանչում ենք, հնարավոր է այդ պահին հենց հաղորդություն ընդունելուց հետո, պատարակ ավարտելուց հետո, քահանայի արձակելուց հետո մենք դռնով դուրս են գալիս եկեղեցու եւ հանկարծ մեկին ենք հանդիպում, ում հետ այնքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չենք եւ այդ պահին նորից մեր ուղեղում մի նոր մեղք է ծնվում։ Կարծես այսպես մի քաղցր ինչ որ բան է նորից դառնում մեղքը։ Մարդկային առումով հասկանալի եւ բնական, որ մարդը միշտ մեղանչական է եւ խոստովանությունից եւ ապաշխարությունից հետո ինքը ապահովագրված չի, որ այդ մեղքերը նորից չի գործի, բայց երանի թե որ գոնե այդ մեղքերը գործի, ելույթ մենք ոչ թե դա անենք դիտմամբ եւ այն հույսով, որ մեկա եկող կիրակի նորից կգնամ պատարակի, նորից ներողություն խնդրեմ, Աստված ինձ կների, այլ գոնե դա անենք ոչ դիտմամբ, հնարավոր է որ մեր կյանքում ստացվեն այդպիսի, այսինքն եթե ես գալիս եմ, ապաշխարում եմ, եկեղեցում հաղորդում եմ ստանում, դա դեռ չի նշանակում, որ ես այլևս մեղք չեմ գործի, իհարկե նպատակը, ցանկությունը դա է, որ մաքսիմալ ես փորձեմ անել ամեն բան, որ այդ մեղքերը չկրկնեմ, եթե ես չեմ անում ոչ մի բան, մենակ խոստովանում եմ, հույսս ունեմ, որ Աստված կների ու դրանով ավարտ ֆոմը, ուրեմն դա դեռ ապաշխարություն չի, պիտի ես նաև ջանք թափեմ, բայց չի բացառում որ կստացվի նաև այնպես, որ մենք նորից մեղք կգործենք, սակայն սխալ է այն պատկերացումը եւ խափուսիկ, երբ որ մարդը մտածում է, դե ոչինչ, ես մեղք կգործեմ, մեկա կգնամ եւ Աստված ինձ կների։ Իսկ այդ պահին սատանայի հարձակումն է, մենք սատանայի թիրախում ենք հայտնվում, թե դա պարզապես էլի մարդկային գործոնն է։ այստեղ հեչ կապ չունի, պետք չի ամեն մեղք բարդել սատանայի վրա։ Սատանան մեղավոր չի, որ մենք մեղք ենք գործում։ Այդպիսի մի ասացվածք կամ պատմություն կա, չէ՞, որ ասում է սատանան մի անկնում կուճ է կած, լաց է լինում, ասում են ինչ է եղել, ասում է ով ինչ մեղք գործում է գցում այն վրա։ Այսինքն իրականում այստեղ սատանան այն է, ինչ որ մեր մեջ դրսևորվում է։ Այսինքն պետք չի պատկերացնել, որ սատանան մեզանից անկախ մի երևույթ է, մեզ է ստիպում, մենք չենք ուզում, բայց ինքը ստիպում է, որ մենք այսինչ կամ այնիշ մեղք գործենք։ Այդ մենք ենք անում, մեր միջի չարն է գործում դա։ Եվ եթե կարելի է դա համարել սատանա, խնդրեմ, ամեն մարդ իր իրավունքն է, բայց իրականում դա մեր որոշումն է։ Հետևաբար սատանան վաղուց արդեն մեր պարտված թշնամին է, եւ այնպես չի, որ ինքը այնքան զորություն ունի, որ կարա մեզ առաջնորդի այնպես, ինչպես որ ինքն է կամենում։ Ցանկացած սխալ որոշում մենք ենք կայացում, եւ մենք էլ պիտի պատասխան կրենք մեր որոշումների համար։ Բայց պարտված լինելով այդուհանդերձ սատանան այսօր երկրի իշխանն է։ Գործում է, ոչ, երկրի իշխան Աստված է։ Նայած թե մենք ինչպես ենք նայում աշխարհի, որ տեսանկյունից եւ որ հայացքից։ Աշխարհը Աստծուն է, Աստված է ստեղծել, եւ աշխարհի Տերը իշատիրակալը միևնույն Աստված է, հավատացյալ մարդու համար։ Տեր Հայր, դուք խորհրդակատար քահանա եք եւ շատ հաճախ երևի նաեւ հան եկեղեցում եք, որը մեր ամենակենսունակ եկեղեցիներից է առաքելական, չեմ վախենում այս բառը ասելուց։ Հաճախ են մոտենում ձեզ, դիմում ձեզ, ապաշխարում են, խոստովանվում են, որն է ամենաշատ կրկնվող մեղքը, եւ արդյոք խոստովանվելուց հետո, երբ որ դուք թողություն եք տալիս, այդ մեղքերը քչանում են, պակասում են, մեղմվում են։ Ես ինձ առաջի անգամ է նման հարց տալիս, եւ բնականաբար ես հիմա պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանել, չեմ կարող ասել, որն է ամենաշատ մեղքը, որ գործում են մարդիկ, որովհետեւ ես մարդկանց չեմ բնորոշում իրենց գործած մեղքերով, ես մարդկանց բնորոշում եմ իրենց ձգտումով, իրենց պայքարով եւ իրենց հավատքի դրսեւորումով, եւ անկեղծորեն երբեք չեմ ֆիքսել, չեմ էլ անդրադարձել երբեք նման ստատիկ ինչ-որ տվյալներ հավաքելու, թե որ մեղքնա, որ ավելի տարածված է բոլորի մոտ, որտեղ շատ անհատական է, եւ այստեղ մոտեցումը եւ մեղքի դրսեւորումն էլ ամեն մարդուց մարդ տարբեր է։ Կարող են նույն մարդիկ նույն մեղքերը գործեն, բայց նույն մեղքը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ դրսեւորվի եւ արտահայտվի, եւ զգացողությունն էլ տարբեր է։ Տեր Հայր, թերևս լինելով եւ խորհրդակատար քահանա, լինելով շատ մեծ ազդեցություն ունեցող քահանա, դուք շատ հաճախ եք նաեւ լրատվամիջոցներով հանդես գալիս, քարոզում, մեկնաբանում, եւ թերևս մեր քիչ քահանաներից եք, ովքեր կարողանում են հաղթահարել նյարդերը եւ աշխատել լրատվամիջոցների լրագրողների հետ, ինչպես է դա ձեզ հաջողվում, կան քահանաներ, որոնց դիմում ենք եւ բացասական պատասխան ենք ստանում, ասում են՝ մենք քահանայում ենք եկեղեցում, մենք քարոզում ենք եկեղեցում, եթե ուզում եք լսել իմ քարոզները կամ հաղորդակցվել ինձ հետ, համեցեք եկեղեցի։ Քահանան արդյոք միայն եկեղեցում պետք է քարոզի եւ քահանայի հովի։ Բնականաբար քահանայի ծառայությունը այնպեսին է, որ ամենտեղ որտեղ որ դրա կարիքը կա, պիտի քարոզի։ Բոլորս էլ նյարդեր ունենք, բոլորս էլ անհանգստություններ ունենք, բայց եթե գիտես ինչ ես ուզում ասել մարդկանց, ինչ փոխանցել, այստեղ կարևոր չի ում հետ ես խոսում, լրագրողն էլ սովորական մարդ է, հավատացյալ, որը նույնպես կարիք ունի Աստծո խոսքի եւ փրկության, բնականաբար, ինչպես որ ցանկացած հավատացյալ մարդ, եւ մանավանդ որ լրատվամիջոցների միջոցով հնարավոր է դառնում քո խոսքը ավետարանի քարոզ, ավելի լայն զանգվածների փոխանցելու, այնպես որ մանավանդ այսօր մեր հոգեվորականները եւ եկեղեցու ցանկացած սպասավորը կարծում են, որ պատրաստ է այդ խոսքը բաշխելու մարդկանց, մանավանդ հիմա այն ժամանակաշրջան է, որ գրեթե մեծ մասն էլ տիրապետում են զանգվածային լրատվական միջոցների հնարավորությունների, բոլորն էլ օգտվում են եւ համացանցից, եւ հետեւում են լուրերին եւ թերթերի հրապարակումներին, այնպես որ կարծում եմ յուրաքանչյուր հոգեվորականի առաքելությունը հենց դա, որ նաեւ այդ առիթը եւ այդ հնարավորությունը օգտագործի մարդկանց քարոզելու։ Չեմ ուզում ձեզ հիշեցնել, բայց նաեւ չեմ կարող, որովհետեւ միշտ եմ հետեւում ձեր խոսքին, ձեր պահվածքին, ձեր քարոզներին, եւ նաեւ պիտի անդրադառնամ մի քիչ ավելի վաղ պատմության, երբ որ դուք հայտնվեցիք նաեւ մի շատ տխուր պատմության մեջ, անցանկալի պատմության մեջ, նույնիսկ միջև դատարան հասակ խոսքը ավանդավորական հոսանքների ներկայացուցիչներին է վերաբերում, ինչ եղավ, ինչպես պատահեց, ինչպես դուք հաղթահարեցիք այս ամենը, որովհետև դրա համար նույնպես եւ նյարդեր էին պետք, եւ համբերություն էր պետք, եւ խոհեմություն էր պետք։ Ամենակարևոր պայմանը, որ կար համայնքի եւ հավատացյալների աջակցությունը, եւ բնականաբար ամոչ քնթիրը կայանում էր նրանում, որ ճիշտ ասած հիմա շատ դժվար է անդրադառնալ, որ հին պատմությունն է եւ շատ մանրամասներ արդեն մոռացված են, բայց միակ բանը, որ անընդհատ ինձ առաջնորդել է եւ կարեւորել է, որ այս մարդիկ ուղղակի ինձ այլ ընտրանք չթողեցին։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ դատավարությունը, դատական պրոցեսի մեջ մտնելը ոչ մեկի համար ցանկալի բան չէ, մանավանդ այդ քաշքշուկը դատական եւ պրոցեսները եւ այլն, առավելևս երբ որ գործ ունենք աղանդավորների հետ, բայց ամեն դեպքում ես համարում եմ, որ դա լավագույն եւ ամենաճիշտ որոշումը չէր, որ ես կայացրեցի, բայց միակ որոշումներ, ուրիշ տարբերակ չկար։ Այսինքն կար ուրիշ տարբերակ, բայց դա միանշանակ անընդունելի էր, այդ ամենը վերածել փողոցային բանա, առավեճի, որը մեզ համար ուղղակի անթույլատրելի է, հետևաբար մնում էր այս միակ տարբերակը։ Իհարկե դատը տեղի ունեցավ, այդ երիտասարդը 6 ամիս դատվեց, բայց հետո ամեն ինչ անկավ իր հունի մեջ։ Եվ վերջին հարցը, քահանան նույնպես մարդ է եւ մեղանչական է։ Դուք կարողանում եք շատ շուտ զգալ, որ մեղքի մեջ եք, մեղքից ձեր բազատվել եւ ընդհանրապես ինչպես է մեղքից խուսափում քահանան, արդյոք պատարակից առաջ այդ կարգը, որ կատարվում է, թե ծես կատարելուց առաջ։ Քահանան էլ էստեղ սովորական մարդ է, ոչ մի տարբերություն կարծում եմ չկա։ Պարզապես գուցե էստեղ մի քիչ գիտակցության ու գիտելիքի տարբերությունը կա առավել պատրաստված լինելու առումով, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ էստեղ ինչ-որ արտառոց մոտեցում կա, նույն ինչպես սովորական հավատացյալ մարդը։ Կան մեղքեր, որոնք ավելի հեշտությամբ կարողանում ենք նախապես գիտակցել, կան մեղքեր, որ ելի չենք կարողանում եւ երբեմն գայթակության մեջ ընկնելով մեղանչելուց հետո նոր ես գիտակցում, այսինքն ինչպես սովորական հավատացյալ մի մարդ։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 26-ի թողարկումը։ Ինչ է մեղքը, ինչպես ձեր փասատվել մեղքից թեմայի շուրջ, մենք զրուցում էինք հայրաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանի հետ։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։